przysłuchował na scenie Lato z Radiem Festiwalu. Powrócimy jeszcze pewnie na koncert Komy, ale teraz na chwilę przenosimy się do Warszawy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 sierpnia, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Śledczy badają okoliczności wypadku na autostradzie A4. W Radomiu finał Airshow 2018. Prezydent Finlandii nie wyklucza przystąpienia kraju do NATO. 10 osób rannych, w tym 2 ciężko, to ostateczny bilans wypadku, do którego doszło przed południem na autostradzie A4 między węzłami Dębica Zachód a Tarnów Centrum. Zderzyło się 6 samochodów, w tym bus. Oficjalnie w dalszym ciągu trwa badanie szczegółów zdarzenia, ale nieoficjalnie dowiedziałem się, że cały ciąg wypadków zapoczątkowała niegroźna stłuczka na pasie w stronę Dębicy. Samochód wpadł w poślizg i wylądował na pasie zieleni oddzielającym obie nitki autostrady. Bryła ziemi, która wypadła spod opon tego auta, uderzyła w szybę samochodu jadącego pasem w stronę Krakowa. Kierowca gwałtownie zahamował i nastąpiła reakcja domina. Kolejne samochody wpadały na siebie. Najciężej ranni podróżowali busem na lubelskich numerach rejestracyjnych. Wszyscy poszkodowani zostali odwiezieni do okolicznych szpitali. Z Tarnowa, Marcin Golec, Radio Kraków. Pijaną policjantkę znaleziono obok samochodu, który leżał w rowie w miejscowości niedaleko Kartus. Funkcjonariuszka miała we krwi ponad 2 promile alkoholu. Została zatrzymana. Wypadek wydarzył się wczoraj, ale dziś poinformowała o nim policja. Zatrzymana funkcjonariuszka nie była na służbie, a auto było prywatne. Ewentualne konsekwencje służbowe wobec policjantki mogą zostać podjęte jutro. Ponad 160 tysięcy widzów obejrzało podniebne akrobacje w Radomiu. Mimo deszczu wszyscy, i soliści, i zespoły, mieli szansę wystąpić przed publicznością, mówi koordynator Airshow 2018 generał Krzysztof Żabicki. Trochę natura nam spłatała figla, ale dzięki tutaj naprawdę dużemu zaangażowaniu wszystkich służb, prawda, i chęci pilotów oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa, naprawdę to, co było możliwe, zrealizowaliśmy. Zaprezentowało się 110 samolotów w barwach 22 państw. Finlandia zmienia nastawienie do NATO. Prezydent Finlandii uznał, że członkostwo jego kraju w sojuszu jest możliwe, informują media w tym kraju. Dotychczasowe rządy Finlandii odrzucały ewentualność przystąpienia tego kraju do NATO. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Tomasz Gorazdowski, informacje sportowe. W piłkarskiej Ekstraklasie już 2 mecze zakończone. Jedna niespodzianka. Ta niespodzianka to porażka Jagiellonii Białystok z Miedzią Legnica 2-3. Choć Jagiellonia prowadziła 1-0, potem 2-1, by przegrać 2-3. Za to w Warszawie emocje były mniejsze, bo Legia z Wisłą Płock przegrywała 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, by skończyło się na 1-4. Ale czy to jest akurat niespodzianka? Tylko w kartkach Legia była lepsza, było 3-1 dla niej, ale miała jeszcze czerwoną dla Astiza. Po meczu trener Sapinto powiedział m.in. wierzę, że razem odbudujemy zespół, który będzie walczył o Mistrzostwo Polski. Oddzielam przeszłość i zaczynamy od zera. No właśnie, od zera. Trwa spotkanie w Lubinie, tam Zagłębie gra z Lechem Poznań i po pierwszej połowie prowadzi 1-0. Trwa też finałowy mecz w Memoriale Huberta Wagnera. Polska gra z Rosją o zwycięstwo. Pierwszego seta wygrali Rosjanie, drugiego Polacy. Co w secie trzecim? Halo Kuba Niziński. No i tutaj prowadzenie biało-czerwonych 16-15. Na tę przerwę techniczną właśnie biało-czerwoni schodzili prowadząc narada w obu obozach i teraz wychodzimy grać dalej. Pierwsza partia przez Polaków przegrana do 21, druga wygrana do 22. No i trwa set numer 3. Krakowa Kuba Niziński. Michał Kwiatkowski, jadący w zespole Sky, został liderem Vuelta Espania. Dziś, podobnie jak podczas pierwszego etapu, był drugi tylko za Alejandro Valverde i to dało mu prowadzenie w wyścigu. W klasyfikacji po pierwszym etapie najszybszy był Australijczyk Denis, ale on dzisiaj został w końcówce za peletonem. Sebastian Vettel zespołu Ferrari wygrał na torze Spa-Francorchamps wyścig Formuły 1 o Grand Prix Belgii. To była 13. runda Mistrzostw Świata. Mimo poważnego karambolu na początku faworyci nie ucierpieli. Drugi zatem przyjechał na metę obrońca tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa, a trzeci Holender Max Verstappen z Red Bulla. Za to na Silverstone odwołano 12. rundę motocyklowych Mistrzostw Świata. Za bardzo lało, by się ścigać. W nocy jutro pogodnie, przelotny deszcz na wschodzie i na północnym zachodzie. Nad ranem od 9 do 11 stopni, a jutro od 18 do 23. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Jeszcze tylko do jutra. Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Na przykład kupując ekspres automatyczny DeLonghi, oszczędzasz aż 500 zł, płacąc jedynie 1999 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Dziś nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Mediamarkt, precz z nudą.

każdy rytm. Warto spróbować. Młodość idzie ładnie ma na imię. Młodość idzie ładnie ma na imię niż ja. Młodość idzie ładnie ma na imię niż ja. Macie imprezę dzisiaj. Zostajemy z wami. Życzymy wam dużo dobrej zabawy, wytrwałości i powiem wam szczerze, naprawdę dużo szczęścia dzisiaj wszyscy mamy. Pogoda idealna, miejsce fantastyczne, więc jedziemy po swoje, do samego końca. A na dobranoc i na do widzenia i na dobrej zabawy utwór pod tytułem Skaczemy. Skaczemy do góry. ludzie, skaczemy do góry, ludzie, skaczemy do góry, ludzie, każdy marza, by stało się, skaczemy do góry, ludzie, Koma! Proszę Państwa, chciałem Państwu w imieniu zespołu i Polskiego Radia podziękować za obecność i za stworzenie wspaniałej koncertowej atmosfery. Jeszcze jedną rzecz tylko powiem, mianowicie zespół Koma w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. A Państwa reakcja jest dowodem na to, że powinni nagrywać płyty i koncertować jeszcze przynajmniej przez następne 20 lat. Mam prośbę, proszę zachować jeszcze trochę energii, dlatego że już za chwilę na małej scenie pojawi się zespół Tulia i poproszę o aplauz dla Tuli. Tulia, rzeczywiście na małej scenie zapraszamy wszystkich Państwa tutaj do nas, dlatego że w tej chwili będą się działy rzeczy niewyobrażalne. One zaczęły śpiewać wspólnie dosłownie kilkanaście miesięcy temu. Muszę powiedzieć, że widziałem je w tym roku w Opolu i dla mnie to było autentycznie odkrycie. To idzie młodość, to idzie nowe, ale jednocześnie to jest muzyka, która wiąże właściwie wszystkie style, wszystkie gatunki, wszystkie typy śpiewania, jednocześnie z takim głębokim, folklorystycznym elementem. Same dziewczyny, cztery, ubrane są w stroje łowickie, już pojawiają się na scenie, wchodzą do nas, aby zaśpiewać i swoje piosenki, ale również te oryginalne, te, które w tej chwili na przykład w jedynce są bez przerwy grane, ale również i utwory z tak zwanego stałego repertuaru, z muzyki rozrywkowej, które tylko dla siebie w swój sposób przedstawiają naprawdę pięknymi, takimi białymi głosami. Panie i panowie, Tulia! Lato z radiem, dzień dobry. Dzień dobry, bo jeszcze jest piękne słońce z nami, prawdziwe lato, a my zapraszamy Państwa w troszeczkę bardziej spokojną podróż. Świat dźwięków, świat kultury wiejskiej, tam gdzie się spotyka kultura wiejska z kulturą miejską. Zapraszamy, żebyście razem z nami śpiewali i oddali hołd artystom, których piosenki dzisiaj też wykonamy. Teraz będą to wilki. Bardzo. Bardzo jest tutaj pięknie u Państwa i czujemy się naprawdę bardzo zaszczycone móc tutaj występować. Scena idzie nowe, ale nie gorsze. Dzięki. Teraz myślę... Przyszedł czas, żeby przedstawić osoby, z którymi dzisiaj zagramy. Mamy dużo czasu. Gra z nami Adam na pianinie. Gra z nami Przemek na gitarach. Łukasz na perkusji. Marcin na gitarze basowej. I Tomek Drozdek Tetno, który gra na wszystkich instrumentach. Tomek gra na wszystkich instrumentach świata i mamy taką zwyczajową zabawę podczas naszych koncertów, którą nazywamy roboczo Na czym gra Tomek? I teraz bardzo prosimy Państwa o skupienie, bo będą zgadywanki. Czyli zagadka, na czym zagram teraz, tak? Trzeba tak słuchać i patrzeć. No, no. Przed nami numer, który chyba Państwo bardzo lubią. Pięknie Państwu dziękujemy za wspólne śpiewanie. Dziękujemy dzieciom, których tutaj jest pełno pod sceną. Brawo. Brawo dla Was. Dzisiaj śpiewa z nami na zastępstwo za jedną koleżankę, za Patrycję. Marta, prosimy o wsparcie dla Marty. Dzień dobry, jestem Marta. No i teraz pytanie, na czym grał Tomek, proszę państwa? A właśnie. Odpowiedź twardy jest na swój sposób bliska prawdy, ponieważ ten instrument ma kilka nazw, rzeczywiście wygląda jak patyk. Jedna z nazw to nie patyk, a kij pasterski. Inna nazwa to piszczałka wielkopostna, również końcówka. Myślę, że te nazwy wskazują na to, że wiadomo, z jakiego kraju pochodzi ten instrument. Skąd? Państwo, jak państwo myślą? Brawo, oczywiście polski instrument ludowy. Były jeszcze, o, było takie coś. Na przykład takie coś, czy ktoś z państwa wie, jak się nazywa? Dudy, właśnie nie kobza, a dudy. Kobza to całkowicie inny instrument. I jeszcze było to i jeszcze będzie. Tu słyszę, tak, lira, no, państwo wszystko wiedzą. Dobra, słuchajcie, nie gramy, bo nie ma co zagadek zadawać. Państwo wszystko już znają. Brawo, Lato z radiem. A teraz mamy taką jednocześnie do państwa petycję. I tytuł naszej piosenki. Wstajemy już. Pobujajmy się troszeczkę. Odpoczywają państwo troszkę? A my chcemy zapytać, na czym grał Tomek? To bardzo prosta jest zagadka. Fujarka, no bo to tyle. Nie będzie wielkiego zaskoczenia. Aha, brawo dla Tomka. Ale był jeszcze jeden instrument, zapomniałem. Jeszcze było takie coś. To jest zagadka, z czego zrobiony jest ten instrument. Tu pan odpowiedział perfekcyjnie od razu. Butla gazowa to jest instrument zrobiony ze starej turystycznej butli gazowej. Brawo. Wygrał pan. Brawa. Proszę państwa, zespół Tulia gra na zwykłej butli gazowej, na zwykłej fujarce. A teraz zapraszamy was na naprawdę niezwykły, ostatni numer. Dziękujemy bardzo. One są naprawdę wspaniałe. To zespół Tulia. Dziewczyny są ze Szczecina. Jak sama nazwa wskazuje, występują w strojach łowickich. No proszę bardzo, Paweł Sztompkę, zespół Tulia. Gdybym ja przyznawał nagrodę publiczności, gdyby była taka podczas tego festiwalu, to Tulia chyba by wygrała. Mam takie wrażenie. A my łączymy się w tej chwili ze strefą muzyki. Paulina Kozion obserwuje, co tam się dzieje. W strefie muzyki atmosfera iście festiwalowa, można tak powiedzieć. Bardzo tutaj dużo się dzieje, dużo ludzi, ale ze mną jest chyba jedna z najmłodszych festiwalowiczek. Jak się nazywasz? Nika Jojcuk. A ile masz lat? 3,5. I na kogo czekasz? Na jaki koncert? Na Bumcyk, Łącznik, Kłania Bumcyk. Aha, a widziałaś teraz, podobało ci się ten zespół Tulia? Tak. A co ci się najbardziej podobało? No jak było takie same tutaj. A ładne miały dziewczyny sukienki? Tak. Jak najbardziej, tak? A babcia? Jest babcia razem tutaj z Nelą. Babci, co się najbardziej podoba tutaj na festiwalu? Że jest taka wspaniała atmosfera i możemy się tak fajnie bawić. I jest wesoło, prawda? A na jaki koncert panie czekają? Na pana organ. Organka. Organa? Tak, organa. Na organa czekamy. Na organka. Jest jeszcze mama. Mama na kogo czeka? Również na organka. A ktoś jeszcze? Jest jeszcze tata. Jeszcze i tata też na organka? Również wszyscy czekają na organka. A tutaj, jeśli chodzi o te zespoły, które występowały, to co się najbardziej podobało? Brodka. No dobrze, to teraz wszyscy czekają na organka, a organek już na scenie, z którym rozmawia Piotr Stelmach. Bardzo dobrze przygotowanej merytorycznie sceny nie tylko rockowej, ale w ogóle muzycznej w Polsce, tej młodej sceny. Jak spojrzymy na te wszystkie nazwiska, jak odsłuchiwaliśmy po kolei koncertów, które leciały, bo jechaliśmy bardzo, bardzo długo, bo z Żywca, więc to daleka trasa, to każdy z tych koncertów był interesujący, dobrze wyprodukowany, dobrze zagrany, z dobrymi tekstami, z porządnie skomponowanymi piosenkami, to się po prostu dobrze słucha, to jest dobra muzyka. I pomyśleliśmy sobie, że jesteśmy w bardzo pięknym towarzystwie i że to właściwie honor tutaj grać, naprawdę. Tomek, a co tak naprawdę oznacza od kilku dobrych lat dla ciebie, dla Roberta, dla Tomka, dla Adama, przyjaciół z zespołu, życie, funkcjonowanie w takim dobrym towarzystwie, bo wy w tym dobrym towarzystwie właściwie jesteście na co dzień. Mówisz o życiu, o codzienności. Wasza codzienność to jest granie, jeżdżenie, spotykanie się z tymi ludźmi, nagrywanie płyt i już. No tak, i to wspaniale, że możemy się spotykać. Przed chwilą spotkałem Piotrka Roguckiego i paru jeszcze innych znajomych i to jest fajne, i to jest wspaniałe, możemy sobie porozmawiać i tak dalej, ale muszę państwu wiedzieć jedną rzecz. Że to życie jest bardzo trudne i pełne wyrzeczeń i my na co dzień się z tym borykamy, bo ponieważ jesteśmy cały czas właściwie poza domem, gramy około 80-100 koncertów rocznie, czyli to się przekłada na 200 dni nieobecności w domu, tak mniej więcej, bo trzeba przecież przyjechać, zagrać, pojechać, zagrać i przyjechać. I powiem państwu, że bardzo trudno jest utrzymać jakieś relacje prywatne, rodzinne i tak dalej, żeby to wszystko było w porządku. Żeby to się trzymało, żeby było dokąd wracać, żeby był jakiś dom w ogóle i tak dalej. To o tym się nie mówi zbyt często, bo jak jesteśmy na scenie, to, tam skaczemy i tak dalej, to jest super, ale później musimy mieć dokąd wrócić, a nie zawsze jest. Najkrócej, no to ważne słowa są, nie najweselsze, ale ważne. Najkrócej, co dzisiaj, Tomek, najkrócej. Co dzisiaj będzie? Tak. No dzisiaj będzie piękny koncert, bo jak już tutaj przyjechałem i zobaczyłem, że znowu zobaczyłem morze, a niedawno tutaj byliśmy przecież dosłownie razem zresztą. Zobaczyłem morze, zobaczyłem, że jest piękna pogoda, a wczoraj miało lać i lało, to już się ucieszyłem, już wiedziałem, że będzie dobry koncert i się właściwie już nie mogę doczekać, żeby wejść na scenę. To tyle. Organek oraz Piotr Stelmach. Za chwileczkę powrócimy na dużą scenę Festiwalu Lata z Radiem. Będzie koncert Fish Emade Tworzywo. Ale to jeszcze sekundka. Wszystkie przygotowania podobno już prawie zakończone, także za dokładnie parę sekund powinniśmy połączyć się z dużą sceną Festiwalu Lato z Radiem. Czy już słychać sygnał? Jeszcze nie słychać sygnału. Gotowi. Za chwilę jeden z najważniejszych polskich zespołów lat

oczy, jak to dziecko, szukam jasnych stron. Szukam jasnych stron. W życiu, jak to dziecko, szukam jasnych stron. Szukam jasnych stron. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiórza. Samochody, Counter Strike. Marcin Pędowski, bas. Piszę Madę Tworzywo, do Gdyni wrócimy za moment na koncert, ale w tej chwili na chwilę parę przenosimy się do Warszawy, by poznać najważniejsze wiadomości.